nie znam, nie, nie znam, nie, nie, nie znam, nie, nie, nie, nie znam, nie, nie, nie, nie znam, nie, nie znam, nie, nie, nie, nie znam, nie znam, nie, nie znam, nie, nie, nie, nie znam. Nie znam tajemnicy, jak umówiano świetlice ludzkich ambicji. Nieraz dochodziło do scyzji między nami, a oczami wyrośni. My kontra niewidoczni, he, he, chciałeś psycho? Masz i słuchaj, czym oddycha takie chłopichu. Masz i słuchaj, czym oddycha takie chłopichu. Skałą martwych wspomnień się stałem. Stałem się tym, czego się obawiałem. Czy to świat, czy ja zwariowałem? Wszystko pozapominałem. Wszystko pozapominałem. Lecz kolejnych wspomnień, kolejny raz felerny los mi nie wymarzę. Mi nie wymarzę. Kolejnych wspomnień, kolejny raz felerny los mi nie wymarzę. Mi nie wymarzę. Nie sposób zapamiętać tylu osób na raz. Lala, weź ten aparat i spierdalaj nara. Cała sala oburzona, ten pokus odwala. Ten pokus oszala, a ja się nim jaram. Dopalam, zapomnę o tobie w najdrobniejszych detalach. Choćbym ogromnie się starał, a się nie staram. Co to mnie świadczy, wiem i nie pochwalam. Chwilę pogaram, spalam, ile można gadać. Ziomara, siące go mnie będziesz wszystko widziała. Tyle tych wspomnień można zapomnieć, zapamiętać. Gościa podbija do mnie jakiś jebnięty tęty. Wpadł pod męty, mięty, komplementy. Prawi mi nieugięty, strawić, zabawić. Czy argumenty zabić, nienawiść iść. Rozpoznaj to, który jest tu dziś. I nie tylko dziś, ciągle ten hałas. Nie sposób zapamiętać tylu osób na raz. Lala, bierz ten aparat i spierdalaj nara. Cała sala oburzona, ten pokus odwala. Ten pokus oszala, ja się nim nie jaram. Dopalant. Kolejnych wspomnień, kolejny raz felerny los mi nie wymarzę. Mi nie wymarzę. Kolejnych wspomnień, kolejny raz felerny los mi nie wymarzę. Mi nie wymarzę. Szczerze wierzę w przymierze pomiędzy mną a nią, mną a mą amnezją. Szczerze wierzę w przymierze zawarte w miłej atmosferze, poparte finezją. Szczerzej powiadomnie partnerze, stanę się mych myśli pasterzem. Wybierzemy wspólnie, co potrzebne ogólnie, a chujnie ułożymy w trumnie. Zapyta co u mnie, na co ja dumnie odpowiem. Mam posortowane dane w głowie, powiem nowe alternatywy na wszyby, na niby prorygatywy. Dotkliwy amnezji urok, będę górą, wezmę pod pióro. Poczciwy poezji kurort, włączysz, skończysz z gęsią skórą. Po poprawce zadrę z naturą zajawcy, wyczekując na wybawcę. Ja chcę full access do magazynu mego centralnego biura rymów. To dla sztuki, te białe kruki. Nadal nie znam tajemnicy, za to mam w głowie kalkulator i wiem, co się liczy. Wiem, co mym celem krystalicznym, mym wytycznym, mym Mont Everestem. Kilka zdarzeń powiedziało mi, po co tu jestem. Być obok, być z tobą całym sercem. Kilka zdarzeń powiedziało mi, po co tu jestem. Być obok, być z tobą całym sercem. Kolejnych wspomnień, kolejny raz felerny los mi nie wymarzę. Mi nie wymarzę. Kolejnych wspomnień, kolejny raz felerny los mi nie wymarzę. Mi nie wymarzę.